تصور بکنید. در برابر این ترس و روح و خوف و تمام امید هم صورت معقول داره، صورت نامعقول داره. طمع ما در فارسی برای صورت منحرف خدمه، اما در عربی برای خوب بودت گفته میشه، برای امید هم میشه، طمع برای منفی هم میشه. ادعو خوفا و طمعا مستد ثم یطمع ان ازید. بله، طمع به معنای امید که معنای خوب لفظ طمع در برابر این معنای دیگرش، صورت مشروع و منطقی داره، صورت نامشروع. معنی نشیف راست هم یا کی نامعقول امید به خدا داره، یه صورت معقول هم داره. صورت نامعقولش این است که جو بکارم انتظارم باشه گندم برداشت کنم، مثال این نامعقوله. معقولش اینه که جو بکارم، اون چه وظیفه خودمه که در بین شرایط بی حساب لازم برای رویدن یک دانه ممکنه 10% به عهده خودم باشه، بقیهش خارج از عهده و توانم بخودم. افرأیتم ما تحرثون اانتم اتزرعونه ام نحن الزارعون. ده درصد آبی تعیین کننده نیست برای اینکه اون دانه از اون زیر خاک اون فعل و انفعالات بی حسابی که اصلا نمیدونیم چی هست همش رو انجام بده و طی بکنه و ساقه و بعدانه و رسیدنه تازه 10% هم نیست. اون شما انجام میدین 1 در 1000 هم نیست. ما بعضی اعمال ظاهری را انجام میدین در حالی که صدها و هزاران شد انفعال خارج از توانایی های ما در برابر ذرات آب و خاک و هوا و نور و اینا انجام میشه که ما خبری نداریم. اگر جو بکارم اون چند درصدی فرض کنیم که وظیفه دارم درست انجام بدم، بعد امیدوار باشم که به ثمر برسه، آبش بدم، دفع آفتش رو انجام بدم، تقویتش، هر چی که لازم انجام بدم، فقط فرض کنیم 2% 1% از شرایط لازم برای ثبت شدن این محصول، اگر اون رو انجام دادم اون وقت امیدوار باشم بقیه اون چه لازمه با اراده خدا انجام بشه تا این محصول برسه، محصول رو برداشت کنم. این منطقیه، این امیدیست درست. اعقل فتوکل که مولانا رومی اشاره به این روایت داره، با توکل زانو مشتور ببند، نمی که با من توکر رهاش کنی وزیده خودت انجام ندیم، قسم بخورم توکل به خدا این کار آب بکنه. از کنم حالا صورت معقول خوف از خدا و صورت معقول امید به خدا رو فهمیدی؟ متوجه شدید؟ این که من شدید نخواستم طولانی بگم، چون گفتم اشاره کردم که بسیاری برای کسی نوای هم داره، دیگه نمیخوام بس کنم. خواستم فقط این نقطه بود که حیف نیست کسی به نام عالم دینی مقید باشه مقامات چی گفت. خواستم فقط اشاره به نقطه بود، دیگه اضافه توضیح نمیدم چون هست موجود. بله، با خوف تنها همون خوف معقولش را میگیم، نامعقولی نه. تنظیم روابط عاطفی با خدا کردن کنه، با امید تنها هم تنظیم روابط عاطفی باز کنه. یعنی اگر شما به دلیل اینکه وظایفی را انجام داده اید، اون چیزهایی که صفت ایمانی شما به اون متصف هست، اون تعهداتی که انسان مؤمن داره بهش پایبند هستید، بشه همه چیز برای شما. تنها بر مبنای این انتظار داشته باشی رابطت رو با پروردگار برقرار کنی که میشه امید محض، هیچ نگرانی نداشته باشی. این غلطه. چرا؟ مگر درجات خوب بودن یک دو تا صد تا هزار راست انسان موجود نامتناهیست که بی حساب بیتونه خوب باشه، هر چه قدرم خوب باشی. اما یک دفعه پیش نرامد این که به عنوان فرض میگم بل زندگی خودم پیش آمده، شریطاریش رو با خودم میبرم تا قیامت، مگر خدای متعال جبران کنه خطایم رو، مگر پیش نیامده به خود خطایی بکنی یا به اعتبار اینکه واقعیت داشته فرض نه، بر خود خطایی بکنم با بنده خدایی که مانع آمدن سر راه خدا بشم. اگر درست فکر کنیم فراوان میشم. شعری هست به عنوان تایه نادیار، اون فکر کنیم اون ماجرا مطلب رو روشن میکنه. غالبا تایه نادیار، تایه در مورد شخص خودم میگم، یک دفعه دو دفعه ده دفعه نبوده، خوب حساب کنید. شرمساری همین اندازه که من یک دفعه در خود نادرست کردم موجب شد یک بنده خدا را از راه خدا برگردم. چقدر اگر انسان درست خودش را بشناسه و دقت کنه در احوال خودش، میبینه هر اندازه با صفا و با صداقت و متحد باشه باز قصورها داره. بعد خوبی ها و بدی های انسان با متر و من با قفان نمیشه سنجید، کمی نیست، حیفیه. چه بسا یک خطای من که در ظاهر کوچکه از نظر ارزشی اینقدر عمده باشه که وقتی در ترازو بذاریم در برابر همه اون چه فرضاً خوبی انجام داده باشم، همش رو برباد. وقتی انسان واقع بینانه اینطور در باطن و ظاهر خودش دقت کرد، میفهمه امیدوار محض بودن غلط. بعض اصل امید درست و منطقی هم باشه، اما نباید اون امید درست و منطقی هم تنها باشه، اون بدیهار دارن. خوف هم هرچند خوف منطقی و معقول باشه، این بدیهار دارم و مستحق محکومیت های فراوان در دنیا و آخرت هستم، اما این نباید چنان غالب بشه بر دل انسان مؤمن که اثر بر امید تنگ بکنه. همین خوف باشه و دیگه امید نمید. هر دو با هم همیشه باشن منطقی و معقوله، خوف معقول، امید معقول. در اول خود خوف ها و امید ها معقول باشن، این یکی. دوم متوازن با هم باشن، این درست. اگر چون بودی متناسب این عمل می کنی، اون وقت بدان این رحمت الله قریب من المسیح، اون رحمتی که بر ذرات وجود می بارد، در هر ثانیه بر ده ها میلیارد سلول وجود هر انسان، هر کدام خدا می داند چندین فیض و رحمت و برکت وارد میشه. اون اگر دور شد از انسانی، از خودش، اگر انسانی نیکوکار بود دیگه از اون دوری نیست، اصلا از هیچ ذره از ذرات موجودات دور نیست، همیشه محیط رحمت و ذات الهی و تمام ذرات وجود. اما انسان موجود عاقل و مختار، میلیارد ها میلیارد رحمت همیشه نازل میشه به ذرات وجودش، به اعتبار این وجود انسانی شو، این تکلیف و اختیارش یک موجود مستقل علاحده است، به اعتبار این حسابش جدا میشه از تمام هست. در حالی که هر لحظه میلیارد ها رحمت وارد میشه بر ذرات وجودش، به اعتبار وجود به فعل انسانیش ممکنه پناه به خدا چنان باشه که لایق این نباشه یه رحمت از اون رحمت هایی که احاطه کرده بر وسعت کل شیء، تمام هستی رو احاطه کرده، یک ذرش ممکنه پناه به خدا این نرسی، لایق نباشه. بله جانم، در مورد ترس و امید این مطلب مهمه که اول منطقی باشه از موضوع با امیدمون، و بعد منطقی حال ترس تنها نباشه یا امید تنها نباشه. اصل مطلب تمام شد. یا اگر کسی سؤالی مهم داره مطلب بفرمایید، به اعلان نماز عصر خوندم، چون البته زیاد وقت داریم و معمولا هم من در مورد ظهر تعجیل می کنم، به طور عادی در مورد عصر تأخیر می کنم، جمع بین رأیین کرده باشم، چون در یک رأی از اذان که اذان مغرب تقسیم بر دو بکنیم، نصف دومش اول وقت است، خوبه احتیاطی چند دقیقه عدم عقب بلده. در یک رأی دیگر به دلیلی از آیات که در یک سیاق نماز صبح نماز عصر آمدن، وقت عصرم کمه مثل وقت صبح، یعنی تقریبا یک ساعت و نیم. من ظهر نمیذارم تا این رای جمع بین رایی می کنم، ظهر رو در اون نصف اول می خوانم، اما اگر تمام آزاد باشم و هیچ مشکل و هیچ کارو برنامه نباشم، از رو میذارم اون آخر که باز طبق دو رأی خونده باشم. الان چون احتمال این که کار پشتر هم برامون پیش بیاد زیاده، در این فاصله که سکوت کردیم، اگر راضی باشید اجازه بدید من برم نماز عصر بخونم، چون برای همه فرصت هستی که بشین ولی نماز بخونید، ولی برای من ممکنه دیگه فرصت پیش نیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته على عبده ورسوله الكريم إمامنا وهادي الحبيب إليه محمد وآله وصحبه المخلصين على جميع أحباره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى بركة الله وعلى ملة رسول الله. خوب انتخابی کردید خواهران عزیزم، برادران عزیزم. مشکل عمده انسان مطلقا کم دانستن نیست. مشکل عمده انسان کم تر پیشرفت داشتن نیست. مشکل عمده انسان مسلط نشدن بیشتر بر طبیعت نیست. مشکل عمده انسان ضعف و انحطاط فرهنگی نیست. خطا می کنن اونهایی که اصلاح فرهنگ و گسترش فرهنگ رو ایدئال و غایت مطلوب برای سعادت بشر میپندارن. بشر میمون نیست. بشر با فرهنگش و رواج جامعش و پسند جامعش نباید زندگی کنه، نباید خوب باشه. بشر اون است که مطابق درک و فهم خودش خوب باشه، ولو فرهنگش جامعش همه نفرینش کنه. مشکل بشر نبودن وسائل هدایت دینی هم نیست. قرآن هست، کتاب بسیار مبارک در تفسیر، در طرق پرورش و هدایت بندگان خدا، در عرفان، در اخلاق، در فقه، در همه مسائل مهم اصلی و فرعی دین بوفور هست. زبان های فراوان خوب متوجه شدید اینها هیچ کدام مشکل بشر نیست. هرچند در اینها نقص و کمبودها داریم، خصوصا در قسمت مهمترها نقص و کمبودها پرتأثیرتر، اما نقص اصلی و درد اصلی بشر درد قلبه. هنوز چندان اجزای بحث رو درک نکرده ام که مطالبی که تکیگاه بحثم هست یا معیار بحثم هست برای شناختن انسان و اصلاح انسان، اینا رو خیلی مرتب و منظم بکنم. اما اینقدر کلیات مطلب برام روشن شده که در نظم و نثر زیاد نوشتم، زبانی هم زیاد گفتم که ساختار درون انسان مرکب از سه مجموعه عمده ذهن، قلب، نفس. ذهن تقریبا معنی یک نواحی داره، مطلب‌های مختلفه، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، اون چه سر و کار با مسائل انسان داره، یک معنی داره برای ذهن داره. در مورد قلب و نفس تفسیرهای متفاوت و اطلاقهای متفاوت هست. در اون انسان شناسی خاصی که مورد نظر منه که با هدایت و توفیق الهی البته با اخلاص بتونم مرتب کنم و عرض کنم بلندگان خدا و فکر می کنم برای انسان هایی که بخواهند خوب بشند راه گشای خوبی باشه. قلب عبارت از دستگاهی که سر و کار داره با مجموعه عواطف، ذوق‌ها، خوشامدها، خوشنیامدها، تصمیم گرفتنها، نگرفتنها، دشمنیها، دوستیها، جمال دوستیها به معنای وسیعی که امروز گفتیم، اراده، با تمام اون مسائلی که جنبه فعلی یا انفعالی روابط انسان با برون و بیرون خودش و کل وجود داره و اون معنای خاص لفظ قلب رو اطلاق میکنه. راز پیچیده دیه دنیای درون انسان به همین قلب برمیده. نفس هم اون معنای خاص دستگاهی که شامل مجموعی از غرایز یا قواست که وظیفه حفظ حیات و بقای حیات و بقای نوع بهش سپرده شده. مشکل اصلی و درد عمده بشریت درد قلب با اون معنی که از حب و باز هاش درست نیست یا معنی که این روز مفصل کردی گفتی در باره جمال دوستی. امیدوارم بتونن عزیزان ترجمه کنن، شفاهم زب کنن یا کتنی بینیسن به دست برادران و خوهرم که کردی بلد نیستن برسه. در اونجا خیلی مفصل بحث کردم اضافه توضیح نمید. اساس عمده خوبی ها و بدی ها و خوشبختی ها و بدبختی های انسان به اون برمیده ذوق جمال دوستی شده است. بعد بکیه مثل و در نتیجه ارادش در جهت خیر خودش و خلق بکار نمیده که ارادم به قلب نرو. یک اراده دیگر هست که هنوز نمیفهمم، درک نکردم که این چیکار است به وجود انسان. اراده جز است از دستگاه قلب. این ارادهی که مورد نظر میشه بحث میکنیم که همیشه امور انسان میکنیم. در نشستن حرکتی میکنید اراده میخواد، جهت نشستن رو عوض میکنید وقت قصدی. این حرکت کوچک رو بگیرید تا کل جهت گیری زندگی اراده میخواد. نه، این اراده از نیروهای قلبه. اما تبارک الله، این موجود عجیب و غریب داره یک قدرت خدایی است که نه تنها جزئی از قلب نیست بلکه گاهی میبینی حاکم میشه بر کل ذهن و قلب و نفس. همه در یه جهت هم یک کلمه نیکو، خیر و یک عمل صالح اراده ای رو در وجود او شکوفا میکنه که به کلی جهتش رو عوض میکنه. ببینید که داشت اراده نه جزء قلب نیست بلکه مسلط بر کل قلب با اراده ای که داره و بر ذهن نیست. این گواهی به کار میفته. ممکنه انسانی در عمرش یه بارم به کار نیفته و این وقتی یک بار به کار میفته در جهت خیر، یک موجود بسیار شرور منحط پست رو و تبدیل میکنه به یک انسان والای اعلی مبارک و پناه به خدا. وقتی بکار میفته در جهت شب، از این فطرت پاک انسانی، از این مخلوق برخوردار از خلعت کرونا، دیوی میسازه، درندهی میسازه که مطلقا در وجود نمیتونید چنان پستی پیدا کنید. این اراده من حدیث برام جا نیفتاده که چه جایگاهی داره در درون. هستن بعضی پای دیگرم که میفهمم این داخل ذهنم، این داخل قلب، این داخل نفس. پس متوجه شدم که این آشنایی که من پیدا کردم آشنایی با کل درون نیست، البته با کل اجزا نمیگم، با کل مجموعی، نه تمام اجزا، اون ممکن نیست. حتی مثلا همون دستگاه قلبی از کردم که چی بکریمه، امکانی صدها سال من و تمام انسان شناسان بشیدیم و بررسی کنیم، قوای قلب رو بشناسیم. و در جایی نوشتم در همین نمهای اخیر، اینکه انسان موجودی نشناخته است به همین قلبش. مجموعا هستن مقداری از قوا خارج از این سه دستگاه که بخشهای عمده درون هستن و به طور کلی از هم متمایزن. نمیدید یک تمام قوای هر کدوم را از اون را که قلب بشناسن، نه، کلی این دستگاه با اون دستگاه میشه تقسیم بندی کرد. مثلا با اونها نمیسه بدن، کلی میتونیم بگیم انسان سپید پوست، انسان سرخ پوست، انسان سیاه پوست، اما با این دسته بندی کلی ما توانایی پیدا نکردیم یکی که انسان هر هم بشناسیم. در این دسته بندی کلی توانستم بفهمم که دنیای درون را میشه به این سه بخش تقسیم کرد. اما اولا همین نیست، فقط دنیای درون، چیزهای دیگر هم هست که داخل هیچ کدوم از اینا میبینم نمیخونه، که داخل اینا بدونم میبینه اون اراده مافوق، اراده عادی و معمولی. و ثانیاً بعضی از این دستگاه ها دارای قوای بیشماری هستن، مستقل قابل شناختن دقیق و همه جانبه و احصاء تا آخر نیست. بلحال مشکل اصلی و درد اصلی بشریت همین درد قلبه. هوایان عزیز، من جوان بودم متوجه نکته شده بودم که بحثی بسیار طولانی در یک شب که مراسم مولودی که به روان در کلستان خودمون مرسوم دایر بود، اون بحث رو پیش کشیدم درباره این بود موضوعش: آیا این پیشرفت بشری خیر برای بشریت؟ بگیم انسان سفید پوست، انسان سرخ پوست، انسان سیاه پوست، اما با این دسته‌بندی و کلی ما توانایی پیدا نکردیم یکی که انسان هر هم بشناسیم. در این دسته‌بندی و کلی توانستم بفهمم که دنیای درون میشه به این سه بخش تقسیم کرد. اما اولا همین نیست، فقط دنیای درون، چیزهای دیگر هم هست که داخل هیچ کدوم از اینا میبینم نمیخونه، که داخل اینا بدونم میبینه اون اراده مافوق، اراده عادی و معمولی. و ثانیاً